na święta spełniamy życzenia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 listopada, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Niedzielne wyniki są zawsze niższe niż te z tygodnia. Wiceminister zdrowia odniósł się do informacji o ponad 11 tysiącach nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Czesi łagodzą obostrzenia sanitarne. Od czwartku otwarte będą galerie handlowe i restauracje. Pierwsze zatrzymania podczas protestów na Białorusi. W tzw. marszach sąsiadów biorą udział tysiące ludzi. O 11 483 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformował dziś resort zdrowia. Zmarły 283 osoby. Zrobiono ponad 24 600 testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że weekendowe dane o nowych przypadkach są zawsze niższe. Mamy niedzielne wyniki, które są zawsze niższe niż w ciągu tygodnia, także to jest związane ze zmniejszoną ilością testów, dlatego podchodzimy do tych wyników z wielką ostrożnością. Patrzymy, jaka będzie dalsza sytuacja, także ciągły nasz apel do wszystkich Polaków. Przestrzegajmy tych reguł, wszystko jest w naszych rękach. Ostatniej doby wyzdrowiało ponad 21 tysięcy osób. Od jutra na przyjęcie pacjentów będą gotowe dwa szpitale tymczasowe w województwie śląskim. To placówka w Pyrzowicach, a także szpital tymczasowy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Czeski rząd zdecydował o złagodzeniu obowiązujących w tym kraju obostrzeń sanitarnych. Galerie handlowe, restauracje i punkty usługowe będą mogły zostać otwarte w czwartek. Decyzja, która zapadła podczas dzisiejszego posiedzenia rządu, była jednomyślna. Czechy przejdą z czwartego na trzeci stopień zagrożenia epidemicznego, powiedział minister zdrowia Jan Blatny. Z zachowaniem reżimu sanitarnego w czwartek otwarte zostaną restauracje, galerie handlowe, salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także siłownie. Wszędzie będzie obowiązywał limit klientów. Zniesione zostaną godzina policyjna, zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych i zakaz handlu w niedzielę. Dopuszczone będą zgromadzenia do 50 osób na świeżym powietrzu i do 10 osób w zamkniętych pomieszczeniach. Od czwartku otwarta będzie część instytucji kultury. Galerie i muzea będą mogły wypełnić się ograniczoną liczbą gości. Otwarte zostaną też biblioteki i niektóre zabytki. Kina i teatry pozostaną zamknięte. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Tysiące ludzi biorą udział w opozycyjnych demonstracjach na Białorusi. W Mińsku na tzw. marsze sąsiadów ludzie przychodzili na osiedlowe place, a następnie 20 kolumnami ruszyli głównymi ulicami swoich osiedli. Milicyjny OMON usiłuje rozpędzać akcję protestu. Zwolennicy białoruskiej opozycji zebrali się w odległych od centrum stolicy dzielnicach, takich jak Malinałka, Łoszyca, Urucze i Kamienna Chorka. Niezależne białoruskie media informują, że funkcjonariusze milicji próbują rozpędzać kolumny protestujących i dokonują zatrzymań. Obrońcy praw człowieka w południe czasu polskiego mieli już nazwiska kilkudziesięciu zatrzymanych. Milicjanci muszą jednak pokonywać znaczne odległości, jeżdżąc po osiedlach w poszukiwaniu demonstrantów. Ludzie przynieśli na akcję protestu historyczne biało-czerwono-białe flagi i skandują hasło Niech żyje Białoruś. Rozgłośnia Euroradio informuje, że akcje protestu odbywają się w całym kraju, m.in. w Grodnie, Lidzie, Żodzina, Dzierżyńsku, Baraulanach i Zasławlu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Jutro ostatni dzień na składanie wniosków do programu Dobry Start, przypominał tym minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dobry Start, czyli wyprawka na rozpoczęcie roku, 300 zł. I zachęcam wszystkich Państwa, abyście to uczynili, ci, którzy jeszcze nie zdążyli, najlepiej drogą elektroniczną, gdyż najszybciej są realizowane wtedy te świadczenia. Minister podkreśliła, że przez 3 lata funkcjonowania programu do polskich rodzin trafiło około 4 miliardów złotych. Teraz w Trójce czas na sport. I Tomasz Gorazdowski. Na początek piłka i ekstraklasa. Raków Częstochowa właśnie zaczyna mecz z Wartą Poznań. Zaś o 17.30 pierwsza w tabeli Legia zagra z ostatnim Piastem Gliwice. Emocji przed tym meczem jest więcej niż wskazuje na to miejsca w tabeli. W zeszłym sezonie Piast grał z Legią 3 razy, 2 razy wygrał i raz był remis. Mówi trener Legii Czesław Michniewicz. Przerażająca statystyka, ale to nie ma żadnego znaczenia na naszą postawę. W niedzielnym meczu nie będziemy się tym zajmować, co było, na to nie mamy wpływu. Zajmiemy się tym, co jest i co będzie, a czeka nas na pewno trudne spotkanie, ale nie rozpatrujemy go w kategorii tego, że wcześniej Legia z Piastem miała problemy, nie wygrywała. Te wyniki nie miały żadnego znaczenia dla mnie jako trenera i zrobię wszystko, żeby drużyna też nie rozpamiętywała tych poprzednich spotkań, bo na pewno wielu zawodników w tych meczach uczestniczyło, ale to już się nie zmieni, możemy tylko patrzeć do przodu. Wrócę, czekają na to, by poprawiła się pogoda. Kwalifikacje są zatrzymywane i wznawiane, ale może do konkursu się pogoda ustabilizuje. Przed południem odwołano zawody w kombinacji norweskiej. Bardzo dobre informacje z rajdu Wysp Kanaryjskich, ostatnim w sezonie zaliczanym do Mistrzostw Europy. Dzielnie spisywała się załoga Marczyk, Gospodarczyk. Mówi Mikołaj Marczyk. Dzisiejszy dzień podczas rajdu Wysp Kanaryjskich był dla nas niezwykle udany. Kończymy go w klasyfikacji generalnej drugiego etapu na 6. miejscu, tylko 1,5 sekundy za Andreasem Mikkelsenem. Natomiast cały rajd kończymy na 9. miejscu w generalce. Pozycje przed Craigiem Breenem. Są to zawodnicy z Mistrzostw Świata WRC i dla mnie to jest niesamowite, że możemy mierzyć się z nimi i walczyć. Mieliśmy na tym rajdzie mnóstwo sytuacji, gdzie nie do końca trafialiśmy ze strategią, ale także musieliśmy sobie radzić w podbramkowych momentach i sytuacjach, w których ocieraliśmy się o ściany, o barierki, urywaliśmy kawałek felgi, staraliśmy się jechać na niewłaściwych oponach, w warunkach, które do nich nie pasowały. To wszystko razem myślę, że możemy podsumować, że daliśmy radę. Nie było w tym roku maratonów w Nowym Jorku, w Berlinie, w Bostonie, Chicago, w Londynie i w Tokio biegli tylko zawodowcy, tymczasem w Szanghaju pobiegło dziś 9 tysięcy uczestników. Każdy musiał być przebadany, był limit startujących, ale 9 tysięcy to poważna liczba. Teraz o jeszcze bardziej poważnych liczbach. Przełożenie Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio będzie kosztowało około 1,6 mld euro. Tak informują japońskie media, powołując się na źródła w komitecie organizacyjnym. Kto nie dotrwał do transmisji, może czeka na ten wynik. Mike Tyson zremisował z Royem Johnsonem Juniorem w pokazowym pojedynku w Los Angeles. Byli mistrzowie świata w boksie walczyli przez 8 dwuminutowych rund. Pierwszy ma obecnie 54 lata, drugi 51, ale najważniejsze, że dochód zasili organizacje charytatywne. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, w górach będzie padał śnieg, na wschodzie kraju deszcz ze śniegiem, a na zachodzie deszcz. W nocy rozpogodzenia tylko w centrum, miejscami deszcz ze śniegiem i śnieg, a na zachodzie deszcz. W wielu miejscach mgły, także marznące drogi będą śliskie. Temperatura minimalna od minus 5 do minus 2 stopni, na wybrzeżu zachodnim do plus 3, a w rejonach podgórskich Karpat spadek temperatury do minus 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś zaprosiła nas do siebie Janina. Czy wzięła już Pani udział w spisie rolnym? Oczywiście, jak każdy europejski rolnik. Wiedziałam z reklamy, że jak dzwoni rachmistrz, to odbieram obowiązkowo. Odpowiedziałam na jego pytania i po sprawie. A dzięki temu wkrótce się dowiem, ile osób tak jak ja hoduje kozy. Sama jestem ciekawa. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Szczegóły sprawdź na spisrolny.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Marian, co ty robisz? Barbara, co mam robić? Na mediaexpert.pl jestem. Mówię ci, jakie oferty dzisiaj mają, to normalnie... A to weź coś i dla mnie. No, może. Black Friday w mediaexpert. Przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład smartfon Samsung A51. Teraz taniej o 400 zł. I douszne słuchawki Bluetooth. Teraz za jedyne 39 zł. Wszyscy razem w mediaexpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do trzech razy nota. Kłania się Roman Działański. Po takim staromodnym, no tak się z dzisiejszego punktu wydaje, wprowadzeniu tym swingowym nutom miało dojść do takiego zderzenia, ale pomyślałem się sobie, że to może być zbyt brutalne, bo to, co wymyśliłem, będzie dziś bardzo dziwnym zestawieniem muzycznym z tym, co zazwyczaj państwo słyszą, ale no, postanowiłem jednak nie do końca może zaryzykować, ale szukam takich nagrań, takiej muzyki, która troszeczkę inną drogą stara się podążać, albo starała, albo proponuje coś zupełnie innego. I aby nie było jednak zbyt brutalnie, zanim powiem, o co chodzi, trzy nagrania z pewnej płyty pojawią się w tej godzinie, ale na początek łagodne nagranie. Kilka w ogóle takich będzie piosenek przebojów sprzed lat. Może nie z pierwszych miejsc list przebojów, ale piosenek zapamiętanych. Stąd dlatego nie było zbyt brutalnie. Na początek Lindsay DePaul, Sugar Me. Lindsay DePaul nie zajęła jakiegoś poczytnego miejsca w historii muzyki. Myślę, że to jest jedyna piosenka, z którą pamiętamy tę piosenkarkę i przypomina tamten dawny okres. Już w latach tego nie liczmy. Wespół w zespół Trzy Nuty, Michał Jakubik i Magda Trzaska. I ten, którego zapowiadałem przed chwilą. Przyznaję, że kiedy dostałem tę płytę, trochę się zdziwiłem. Tytuł Mondokane, zależy jak kto chce to wymawiać. Skojarzyło mi się to natychmiast z takim słynnym filmem sprzed lat, filmem dokumentalnym, który pokazał zderzenie czasami bardzo prymitywnych w tamtym czasie, jak uważano, społeczności z tym światem, który nadchodził. No dzisiaj to już ogarnął całą kulę ziemską. Słynna melodia z tego filmu właściwie jest pamiętana przez wiele osób, ale to, że Mike Patton, czyli Faith No More, czyli Heavy Metal i dla mnie również znakomita płyta Mr. Bungle wypuści pod tym tytułem te nagrania, no to było spore zaskoczenie. I po tej delikatnej Lindsay DePaul sami proszę Państwa posłuchać, jak to brzmi. To są takie włoskie nawiązania do niektórych przebojów z tamtego czasu. Jeszcze nawet do jednego z najsłynniejszych ówczesnych piosenkarzy włoskich, Freda Buscaglione. A jak to brzmi? No posłuchajmy. Mike Patton i Deep Down. Deep Down. Solo city town, solo city town. Co prawda po płycie Mr. Bungle Mike'a Pattona mogłem właściwie spodziewać się wszystkiego, ale że będzie śpiewał po włosku przeboje, kancony z tamtego czasu w tym swoim takim bardzo charakterystycznym jednak muzycznym anturażu, poczułem się zaskoczony, ale pozytywnie. Jeszcze przed nami dwa nagrania, które troszkę będę Państwu osładzał piosenkami, przebojami. No właśnie, czy coś, co kiedyś było na pierwszym liście, na pierwszym miejscu na liście przebojów, było tak do końca przebojem. Dlaczego czasami jest tak, że my pamiętamy z konkretnego okresu zupełnie inną piosenkę? Może to są sprawy sentymentalne, może nasze wspomnienia. Jestem ciekaw, jak będzie w tym przypadku. To druga z piosenek sprzed lat. Zespół Chicago i Another Rainy Day in New York City. Blachy i aranżacji w tym, co przedstawiło przed laty i przez wiele lat, notabene oni nigdy nie nazywali swoich płyt, tylko zawsze było album Chicago 5, 7 i tak dalej. Słucha się tego po prostu fajnie, mimo że jest to muzyka właściwie bardziej znana w Stanach Zjednoczonych. Niewiele ich piosenek dotarło do Europy, a wydaje mi się, że Another Rain Day in New York City pojawił się tutaj, nie tylko w Polsce. No bo to tak bywa niestety. Coś raptem znika, ktoś pojawił się z jedną piosenką, już parokrotnie o tym mówiłem. Poprzednim razem przypomniałem kilka takich wielkich przebojów. A czy Państwo na przykład pamiętają Barry Ryana i Eloise? Wielki przebój. Jedno, jedyne nagranie. Potem próbował coś nagrywać, nic z tego nie wyszło. A tydzień temu Ruby Blue z 2005 roku, Roisin Murphy i płyta, którą chciałem przypomnieć, bo znowu aranżacja tej płyty w całości bardzo mi odpowiadała, to była jakaś nowa propozycja, to było coś innego. I dlatego tegorocznego albumu postanowiłem dziś, sami Państwo ocenią, czy artystka się rozwija, czy jest to nadal tak samo ciekawe. Something More, Roisin Murphy. Bardzo dawna nie zaglądam do wszelkiego rodzaju periodyków, które oceniają. Artysta rozwinął się. A, tu jest nowy pomysł. Ach, przedtem było o wiele lepiej, a teraz jest do... No i tak dalej. Kieruję się tym, co, tak mi się wydaje, tak powinno to być. Co odpowiada, co podoba mi się, co podoba się Państwu. Przecież każdy z Was ma jakąś, szanowni Państwo, muzykę, artystę, którego ceni, którego lubi, do którego powraca z przyjemnością. I owszem, czasami może mruknąć, o, to jest trochę podobne, to już było, ale to nadal jest ten artysta, którego cenimy i lubimy. No, a w przypadku Mike'a Pattona, ten Mr. Bungle gdzieś mi tam cały czas za uszami muzycznie swoją innością turkotał po sferach wyobraźni i przyznaję, że przesłuchanie tej płyty zacząłem od tego nagrania, które za chwilę Państwo usłyszą, bo to jest jeden z wielkich przebojów Freda Buscaglione, wspominałem już o nim, włoskiego piosenkarza, który gdzieś tam zanurkował w świat gangsterów, w świat mafii, opowiadał o różnych także męsko-damskich w owych rejonach zachowaniach, fenomenalnie przetłumaczył teksty na polski Wojciech Młynarski, genialnie śpiewał piosenki Freda Buscaglione, Wiesław Gołas czy Marian Kociniak, no ale że Mike Patton zabierze się za Freda Buscaglione i to po włosku, no tak, sami Państwo za chwilę ocenią, czy jak odbierają tę wersję. Cenotte, Mike Patton. Quella notte, se ci penso mi sento le ossa rotte. Mi aspettava con la bionda che fa il pieno proxima, la vecchietta tutta curva del capoccio americano. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da fare. Quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, giacquidone, con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte quella notte. Mi ricordo di Sima Generotte. Un sinistro da un guidone, e nel destro vi dirò, solo un altro ce l'ha quale promessa capo. Charakter tego nagrania, pyszny, aranżacja. Rzeczywiście jest to jakaś taka nuta zabrana od Freda Buscaglione, ale przerobiona przez Mike'a Pattona, a ja postanowiłem zapowiedzieć to jako cenotę, dlatego że mnie od bardzo dawna właśnie w ten sposób ten tytuł się zapamiętał. Cenotę zaśpiewał Mike Patton i to jest właściwa wymowa, ale bardzo przepraszam Państwa, dla mnie to jest cenotę. Mam nadzieję, że Państwo sobie z tym jakoś poradzą. Po tej wyprawie do świata, no tu też trzeba nawiązać do tego, że te piosenki czasami kojarzone z Sycylią, z mafią, z Włochami, Buscaglione przenosił do Ameryki. Tu się pojawił między innymi Chicago. O, no ale skoro już jesteśmy w takich nieco łagodniejszych tematach, to kolejna z piosenek sprzed lat. Myślę, że ona państwa ukoi, gdyby ktoś zareagował na te nerwowe nuty rodem z Buscaglione i z Chicago. 10cc, I'm not in love. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Która piosenka staje się przebojem? Dlaczego pamiętamy jakieś nagranie? Poza oczywiście naszymi prywatnymi doznaniami, to jest tajemnica. Nigdy do końca nie wiadomo. Natomiast w przypadku Boba Dylana, który jest legendą, niewątpliwie, podsumował niedawno wspaniałą, trochę inną od poprzednich płytą Czas, który minął, przebojów było niewiele, ale niewiele na rynku europejskim, bo w Stanach niezwykle ceniony, hołubiony, zresztą mający w sobie takie fajne szaleństwo, chociażby wtedy, kiedy wystąpił razem z George'em Harrisonem, Petym, Orbisonem, zagrali sobie panowie dla frajdy, dla przyjemności z takiego świata melodii, harmonii, rytmu, wspaniale zaaranżowane piosenki i wyraźnie bawili się tym. Ale wydaje mi się, że jedna z tych wspomnieniowych dzisiaj piosenek, która ma taką osobną ścieżkę w historii muzyki, to jest ta, którą za chwilę usłyszymy. Men gave names to all the animals. Bob Dylan. Piosenki, w których właściwie nic się nie dzieje, a tyle się dzieje. Teraz James Hardway to muzyka z zupełnie innej muzycznej galaktyki. Living the Life. Niektóre nagrania uzyskują swoistą temperaturę. To jest nieco trudne do zdefiniowania, na czym to polega. To, które usłyszymy teraz, niewątpliwie ma w sobie jakąś nutę, jakieś napięcie. Rose Rouge Saint-Germain. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. Lubię takie szlachetne odejście piosenki. A przed nami już ostatnie nagranie z włoskiej płyty, chociaż to brzmi dziwnie w przypadku heavy metalowca Mike'a Pattona, z płyty Mondekane sprzed paru ładnych lat. Zaskakującej, myślę, że także i dla Państwa. Mike Patton, Senza Fine. Senza fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro.